بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ...562. Sayfanın birinci rivayetini okuyoruz. Kâne yelbesu kalan süveten beydâe lâfiyeten. Lâfiyeten. İbni Asakir, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu teâlâ anhâ'dan rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri başına beyaz, alçak, başına temas eden, böyle çok sivri, yüksek, yukarıya doğru yüksek olmayan takke giyerdi diye Efendimiz'den rivayet olmuş. Aşağıdaki ikinci rivayette meseleyi biraz açıkları için onu da okuyalım. O ikinci rivayette İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Kâne yelbesül kalânise tahtel amâime ve bi gayril amâime ve yelbesül amâime bi gayril kalânise ve kâne yelbesül kalânisel yemâniyete ve hünnel bîdül mudarrabe ve yelbesü zevâtil âzâni fil harb ve kâne rubbemâ nezâ kalân süvetehû ve cealeha sütreten beyne yedehi ve hüve yusalli ve kâne min hulukuhi en yüsemmiye silâhehu ve devâbdehu ve metâ'ah. İkinci rivayeti de cümle cümle sizlere nakledeyim. Kâne yelbetsül kalânise tahtel amâimi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başına sarığının altına kullanılmak üzere takke giyerdi. Yani takkeyi giyip üstüne sarık sarmak üzere sarığın altına takkeler giyerdi. Ve bi gayril amâini, bazen takkeyi sarıksız da giyerdi. Yani üstüne sarık sardığı da olurdu. Sarık sarmadan, sarıksız sadece takkeleri giydiği de olurdu. Ve yelbesül amâime bi gayri kalânise, bir üçüncü bir şekil olarak bazen de hiç takke kalmadan sarık sardığı da olurdu. Uzundu mu şöyle dolana dolana sarıldığı zaman başı tamamen örter. Takkeye de lüzum kalmayacak şekilde sırf sarıkla başını, mübarek başını örttüğü de olurdu Peygamber Efendimiz'in. Ekâne yelbesül kalânisel yemâniyete, Yemen işi takkeler kullanırdı. Ve hünne, bu Yemen işi takkeler, elbidül mudarrabetü, bu Yemen işi takkeler, efendim, beyaz renkli olarak yapılmış olurdu. Ve yelbesül zevâtil azâni fil harbi, harfte, efendim, uzun kenarlı ve böylece kulaklarına kadar, efendim, inen takke başlık giyerdi. Yani kulakları da korunsun diye demek ki başlığına giydiği zaman böyle başını da kulaklarını da koruyacak gibi giyerdi. Ve kâne rubbemâ neze'a kalen süvetehu fece'alâ sütreten beyne yedehi. Bazen de vehüve yusalli, namaz kılarken takkesini çıkartıp da önüne sütre olarak koyduğu da olurdu. Sütre olarak. Sütre ne demek? Yani bir insanın önünde bir şey olması lazım. Kimsenin geçmemesi için, işaret olması için, geçse de zarar vermemesi için ya asasını saplayacak efendim şeye, kuma, ya önüne bir eşya koyacak. Mesela elinde çantası varsa şimdi bir kimse çantasını koyacak vesaire. Yani belli olacak böyle önü ila nihaya açık olmayacak. Bazen Peygamber Efendimiz önüne sütre olsun diye, yani bir duvar gibi mani, namaz kıldığı belli olan bir yer olsun. İşte benim secde edeceğim yer burası, bu kadar sütümden geçmeyin ha manasına. Bazen takkeyi oraya koyardı, Allah-u Ekber öyle dururdu namaza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne min hulukuhi en yüsemmiye silâhehu ve devâbbehu ve metâ'ehu. Onun güzel adetlerinden, neşeli hallerinden birisi de şuydu ki silahlarını ve hayvanlarını ve eşyalarını isimlendirirdi. İsim takardı onlara. Yani böyle sanki canlı insanmış gibi, çocukmuş falan gibi böyle isim takarak bir şey yapardı. Biliyorsunuz Dülgül ismini, biliyorsunuz Zülfakar ismini, kılıcına isim verdiğini, zırhına isim verdiğini, devesine isim verdiğini daha önceki haftalardaki rivayetlerde okumuştum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi bu iki rivayet Peygamber Efendimiz'in takke ve sarık taktığına dair rivayetleri gösteriyor, işaretleri, bilgileri bize veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her çeşit şartlar altında bu şartlara göre değişik tavırlarda başını örtmüş. Bazen sarıkla örtmüş, bazen takkeyle örtmüş, bazen takkesinin üstüne sarık sarmış, bazen takkesiz sarığı sarmış, bazen de çıkartmış, önüne koymuş. Çünkü önüne koyacak başka bir şey olmayınca demek ki onu uygun görmüş, o zaman koymuş. Takkesi olmadığı zaman sarıksız, sarığın sevabından mahrum kalmayayım diye demek ki başına dolamış, yine başını öyle sarıklı eylemiş. Sarıkla kılınan namazın, sarıksız kılınan namaza göre 70 kat sevabının fazla olduğuna dair rivayetler var. Sarık, meleklerin kıyafetidir. Melekler, minel melaiketil mütevvimin, öyle harflerde Allah tarafından gönderilmiş olup da Müslümanlara yardım etsin, kafirlerin efendim, parmaklarını, kollarını kırsın, dervansız bıraksın diye Allah'ın gönderdiği o melekler, öyle sarıklarıyla, sarıklarının uçları efendim böyle sarkarak, salına salına, öyle giyindiklerinden sarık, meleklerin alametidir. Meleklerin siması yani alametidir. Ve sarığın hakikaten bir haşmeti, bir heybeti vardır. Sarık şu bizim ümmeti Muhammed'in efendim tacı gibidir. Yani ehli takvanın ümmeti Muhammed'in tacı gibidir. Hatta bazı rivayetlerde deniliyor ki el-amâimu ticânül arab. Sarıklar Arapların taçlarıdır. Bu sarığı bıraktığı zaman Araplar, onlarda hiçbir hayır kalmamış demektir. Bıraktılar şimdi. Şimdi sarık sarmıyorlar. Böyle bir kadın başörtüsü gibi başörtüyü üçgen olarak ikiye katlıyorlar. Efendim, bizim kadınların örttüğü gibi örtüyorlar. Bir de entari giyiyorlar topuklarına kadar. Efendim, arkadan kadın böyle Allah kadın gibi namaza durdukları zaman arkadan bakıyorsun, ya bu erkeklerin önünde bu kadın niye namaza durmuş filan gibi bir şaşırıyorsun. Sonradan kenardan görünüyor sakalı filan var bereket versin. Bir de sakalı tıraş etseler hacı hanım kenara çizgi diye geliyor insanın yani. Efendim böyle şey yapıyorlar. Tabi bu entari nereden çıkmış? Şeyden geliyor. Malezya'dan geliyor. Çin'den geliyor. Bilmem nereden geliyor. Entari giyiyorlar. Entari de dar. Entari de beyaz. Altı da görünüyor. Peygamber Efendimiz'in şalvar giymeye dair medihleri var, teşvikleri var. Allah rahmetine erdirsin şalvar giyenleri diye methediyor. Çünkü şalvar bol kıyafettir. Tesettüre uygun kıyafettir. Onu giydiği zaman insanın tesettürü tamam olur. Şimdi zamane Arapçıkları, efendim Suudlular vesaire filan Slip giyiyorlar. Yani el ayası kadar küçücük üçgen don giyiyorlar. Efendim üçgen. Üstüne efendim bir de bu entariyi giyiyorlar. Olduğu gibi çıkıyor meydana her tarafı. Yani altından görünüyor. Çünkü o beyaz kumaş yetmiyor üst tarafı tamamen örtmeye. Secde ediyor. Secdeden kalkıyor falan. Bir kepazelik, bir rezalet gidiyor. Şeyi de bırakmışlar. Sarığı da bırakmışlar. Sen sarık sardığın zaman sana da hatta bazen yan yan bakıyorlar, kızıyorlar filan. İlla o başörtüyü müdafaa eder gibi bir halleri var. Böyle bir şey yok. Bak Peygamber Efendimiz'in zamanında Efendimiz takke giymiş, sarık sarmış ama başörtü örtmüş diye bir rivayet yok işte burada bak. O kadar kıyameti kopartırlar ki tesbihi eline alırsın, biraz Allah diyeceksin, başına dikilir. Niye bu tesbih kullanıyorsun? Bir at bilmem ne filan diye böyle çatar. Bak sen işte Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapsana. Bırakmışsın tamamen onu. Sonra arkadaşım birisi yolda kenarı kazmışlar, hendek açmışlar. Hendeğe bırakılan öbür tarafına atlayacak. Kendisini Türkiye'de sanmış. Bir atlamış, entariyenin eteği belli açıklıkta. ayağı fazla açılamayınca öbür tarafa ulaşamamış, hendeğinden o tarafa pat diye çarpmış. Yani şalvar olduğu zaman, bu etek bol olduğu zaman, cübbe gibi bir şey olduğu zaman insan daha ferah hareket ediyor efendim. Ata da kolay biner, savaşı da kolay yapar, kılıcı da istediği tarafa istediği gibi savurur filan. Bu kıyafet böyle. Ayakkabı da giymiyorlar, şipidik şipidik şipidik, şip şip diyorlar terliklere. Efendim şıp şıp terlikleriyle ayaklarını sürüye sürüye şey yapıyorlar, değiştirmişler. Halbuki biz ne yapacağız? Her şeyimizde tam Peygamber Efendimiz'in emrettiği, yaptığı efendim tarzda, Allah nasip etsin, öyle yapmaya gayret edeceğiz. Demek ki sarık güzel bir şey. Sarık kimisi incecik bir şeyden 2-3 defacık dolayı veriyor başına. Sarık mı sarık? Yemin et sarık işte, tamam. Ama sarığın aslında şöyle bir hatırlı olması lazım. Dolaması ne kadar çok olursa sevabı o kadar çok olduğundan, heybetli olması bakımından biraz uzunca büyük olması lazım. Kalın olup da böyle yapılmasından, ince uzun olup da çok dolanması sevabı daha fazla. Sonra hadis-i şeriflerde, rivayetlerde okumuştuk biliyorsunuz geçtiğimiz haftalardan. Efendimiz sarığın ucunu iki omuzunun arasına bir zira boyu, yani bir kol boyu sarkıtırdı. Ucunu da şöyle sarkıtırdı aşağıya doğru. Siyah sarık sarmak da Efendimiz'in sünnetiydi. Sünnettir yani. Sarığın siyah renkli sarılması da sünnettir. Abbasi'den öyle sardıklarını biliyorsunuz. İran'da siyah sarığı Efendimiz'in soyundan olduğunu söyleyen, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimizin soyundan geldiğini söyleyen kimseler sarıyorlar. Yani siyah da sarabilirsiniz, beyaz da sarabilirsiniz. Ne kadar uzun olursa o kadar iyi olur. Efendim sevabı o kadar çok olur. Heybetlidir. Efendim İslami bir kıyafettir. Şeyi de namazı kılarken de bu arada söyleyeyim. Bizim bu pantolonlar, çatal pantolonlar yani, iki ayağı böyle geçirilip yukarıya çıkan pantolonlar, erkeğin tesettürünü tam sağlamıyor. Yani secdeye vardığı zaman arkada namaz kılan insanın önünde her tarafı meydanda oluyor. Yani dinde utanmak olmadığından, ben hoca olarak şurada açıkça meseleyi söyleyeyim, butları, teşkilatı, her şeyi böyle meydanda oluyor, günah oluyor. Arkadakine de günah oluyor, onu günaha sokan öndekine de günah oluyor muhterem kardeşlerim. Onun için camiye gelirken pardesü giyin, cübbe giyin, uzun bir şey giyin, hep öyle gezin. Ceket uzun olsun. Yani pardesü tarzında olsun, şeylerinizi örtsün. Secdeye vardığınız zaman arka tarafınızı örtsün. Bir de dar yapılıyor. Dar yapıldığı için de sökülmüş oluyor, yırtılmış oluyor. Efendim, o da daha büyük bir rezalet oluyor. Yani sökülmüş olma tehlikesi daima kafanızda bir korku olarak bulunsun ve hiç orası görünmeyecek gibi uzun kıyafet giyin. Tavsiyem o. Yani tavsiyem, şöyle secdeye vardığınız zaman arkanızı güzelce örtecek bir kıyafet giymeniz, pantolonunuzun da bol olması. Şimdi bol moda pantolondan çıktı. Kıvrımları çok oluyor, şalvar modası diyor. Gençler giyiyorlar. Tabii hareket kolay, futbol falan kolay oynuyorlar. Koşturuyorlar sağa sola. İşlerine geliyor ama rahat da tabii. Hiç olmazsa öyle şeyler giyin. Böyle daracık giyip de her türlü boğumu meydana çıkacak tarzda böyle şey yapmak tesettür değildir bu. Biliyorsunuz tesettürün şartlarından birisi altını göstermeyecek, birisi de şekli belli etmeyecek. Kadın giyinmiş sımsıkı vücuduna. İşte burası göğsü, işte burası beli, işte burası kalçası. Olmadı ki göbeği şişmanlıktan iki kat. İşte belli oluyor. Olmadı. Kadın kendisi örtülü sanıyor. Olmaz. Her şeyi belli olduktan sonra örtülü olur mu? Altı görünmüyor hocam. Altı görünmüyor ama şekli belli oluyor. Şekli aynen belli oluyor. Olmaz. Erkek için de öyle. Bol olacak, rahat olacak, görünmeyecek. Aklına insanın başka şey getirmeyecek. Arkadakinin aklına başka şey getirmeyecek. Ki namazları fesada gitmesin. Aklına başka şey gelirse namazları bozulur. O bakımdan yani kadınların tesettürü var da erkeklerin tesettürü yok mu? Var. Dobra dobra burada hoca olarak efendim yumalım gözümüzü utana utana gerçekleri söylüyorum. Gerçekler bunlar. Onun için bu zamane pantolonları bir arkadaş vardı şey diyordu. Hocam diyordu, pantolon ve ceket giydiğimden müezzin mahvelinden başka yerde namaz kılamıyorum diyordu. En arka orası olduğu için. Daha arkada kimse olmadığından hemen gidiyor müezzin mahfiline, orada kılıyor. Neden? Arkamdan görünmesin durumum diye oraya kaçıyor. Ya öyle kaçın arkalara, ya da efendim kaçmaya lüzum kalmayacak tarzda giyinmeye alışın. Niye taklit ediyoruz Avrupa'yı? Ne mecburiyetimiz var? Bizim sistemimize uymuyor işte, görüyorsunuz. Bizim ahlak anlayışımıza uymuyor. Adamlar takılmazlar. Adamlar askerlikte, duydum ben, askerlikte duşların perdeleri yok. Şaldır şaldır şaldır şaldır herkes, camuslar suya girip de yıkanıyor gibi. Perdesiz yıkanıyorlar. Terbiyesiz herifler. Müslümanın bir tanesi çıkmış, ben böyle yıkanamam demiş. Benim demiş İslam, Müslüman olmuş yani. Ben demiş böyle şeye razı gelemem demiş yani. Onlar aldırmazlar. Onlar utanmazlar, onlar arlanmazlar. Biz neyiz? Biz utanırız. El haya'u minel iman. Haya, utanma duygusu imanlardır. Biz utanırız. Bizim erkeklerimiz onların karılarından daha utangaç. Göya kadındır onlar. Onlar hiç utanmaz. O adetler bize radyodan, televizyondan, müstehcen yayınlardan girmiş. Millet şimdi tabii karşılıyor. Günahın tabii karşılanması da büyük bir afettir muhterem kardeşler. İnsan günahın karşısında reaksiyon kabiliyetini hiçbir zaman kaybetmemeli. Taptaze, yepyeni karşılaşıyormuş gibi o günaha karşı reaksiyonu her zaman sapasağlam olmalı. Reaksiyonu söndü de azaldı, reaksiyon kabiliyeti kalmadı mı o Müslümanın işi geçmişti. Hiçbir zaman razı olmayacak. Bir kadının elinden tutmuş, boynuna sarılmış, belini öteki elini dolamış, caminin avlusuna geçiyor. Tepenin tası atacak, adamın yakasına yapışacaksın, yapamaz duruma getireceksin, başka çaresi yok. Sokakta gördün, ne bu ya diyeceksin, burası İslam diyar, utanmıyor musun sen diyeceksin. Doğru düzgün yürü bakalım diyeceksin. Bu benim nişanlım da bilmem ne de. Nişanlınsa edebinle yürü de, nişanlılığını o da haysiyetini bilsin, sen de haysiyetini bil diyeceksin. Üç kişiden, beş kişiden bu lafı duyunca adam vazgeçiyor. Bak sabahleyin bir kardeşim diyor ki, efendim kazı kazan şeyini koymuş diyor, efendim boya malzemesinin içine, bize gönderdi diyor, kumar şeyine beni alet edecek. Bütün eşyalarını geriye gönderdim diyor, mallarını, bir de yazı yazdım, sen bir de böyle kumarı teşvik ediyorsun, bundan sonra senin malını almıyorum diye, mallarını iade ettim diyor. Adam vazgeçmiş. Adam sonunda vazgeçmek zorunda kalmış. Yani emri maruf, nehyi münker. İyi şeyi yaptırmak, kötü şeyi yaptırmamak. Yaptırım gücü, yaptırmama gücü. Müslümanın önemli vazifelerinden biridir bu. Ne demek önemli? Farz! Müslümanın boynuna borç olan namaz gibi, oruç gibi, haç gibi farzlardan birisi de emri maruf, nehyi münker vazifesidir. Türkiye'nin hudutları içinde İslam diyarı, Müslümanlar var. Emri maruf, nehyi münker yapacaksın. Türkiye'nin dışında cihad edeceksin. Yani uğraşacaksın. İslam'ı sensin misin tutacaksın. Tutmayanlar da yumuşaklıkla, güzellikle, ikna alacağı tarzda anlatacaksın, şey yapacaksın. Anlamazsa, efendim, nus ile utanmayana etmeli tekdir. Önce nasihat, ondan sonra tekdir. Nus ile utanmayana etmeli tekdir. Tekdir ile utanmayanın hakkı kötektir. Tekdirle de utanmazsa o zaman yaptırım gücünü kullanacaksın. Yaptırım gücüne yumruğunun kuvveti, farzının kuvveti. Sen bunu böyle yapıyor musun, yapmıyor musun arkadaş? İsterse yapmaz. Korkacak. İslam diyarında küfür işini yapamayacak. Alçaklığı yapamayacak, terbiyesizliği yapamayacak, namussuzluğu yapamayacak, hırsızlığı yapamayacak, arsızlığı yapamayacak. Efendim rüşvet almış yürümüş. Ya 10 kişi işi gücü bıraksın, belediyenin kapısına dayansın, rüşvet yiyenleri yiyemez hale getirsin. Düzeni hazırlasınlar, parayı hazırlasınlar, işaretlesinler, şey yapsınlar, avukatıyla, şusuyla, busuyla, efendim, maksul fiyatlar hasıl olmuş, efendim, belediyeden şu işin çıkmasına şu kadar rüşvet, bu işin çıkmasına bu kadar rüşvetmiş. Nerede %99 Müslüman? Neredesiniz mübarekler? Buradayım. Buradaysan burada olduğunu bir göster, yani bu rüşveti yaptırtma, bu haksızlığı işlettirme, bir iş yürümediği zaman karşısına çık. Ya bu İslam diyarında da bu Müslümanlar varken illallah bunlardan rüşvet yenilmiyor ki bu memlekette diye adam şey yapsın, hizaya gelsin. Şimdi yukarıdan aşağı şebeke herkes çuval çuval rüşvet doldurmaya bakıyormuş. Öyle duyuyoruz yani muhtelif şeylerden. Onun için Müslüman, Müslümanın yaptırım gücü. Hakkı söylemesi, uygulaması. Ama önce kendisi yapacak. Önce kendisi yapacak. Ondan sonra da başkasına anlatacak. Çok kimse de güzellikle söylenince anlıyor. Çok kimse cahil. Söylenmeye adam radyodan başka, televizyondan başka, gazeteden başka bir şey görmediği için haberi yok yani. Masum zavallının yaptığı şey bilmediğinden. Söylersen anlıyor, anlarsa düzeltebiliyor. Hatta sosyetik bir annenin babanın çocuğu, kendi evladı Müslüman mütedeyyin oluyor da annesine babasına nasihat ediyor. Gazetelerde, mecmualarda bunları okuyoruz. Onun için Efendimiz takke mi giymiş? Takke giyeceğiz. Bak bir hoca efendinin menakıbini anlatayım size. Samatya'da oturuyormuş hoca efendi. Yani şu Aksaray'dan, Aksaray efendim daha ileride, şimdi adını da değiştirdiler, başka bir şey yaptılar. Koca Musa Paşa mı dediler, ne dediler? Aşağı tarafta, Demiryol tarafında. Orada oturuyormuş. Şimdi oradan talebesiyle beraber Beyazıt Camii'ne kadar yürümüşler. Talebesi de şimdi meşhur bir hoca efendi. Meşhur bir hoca efendi talebesi. Ama o zaman talebe. Hocasının çantasını almış, tıkır tıkır, tıpış tıpış, yavaş yavaş ta oradan efendim yürümüşler, gelmişler Beyazıt Camii'ne. Tam girecek, hoca efendi şöyle elini arka cebine bir sokmuş, çıkartmış. Eyvah, takke yok. Takkeyi unutmuş. Evlat demiş, takkeyi unutmuşuz. Hadi gidip takkeyi alalım demiş. Hadi Beyazıt'tan tekrar tıpış tıpış tıpış tıpış Samatya'ya kadar. Tekrar Samatya'dan takkeyi almışlar, tıpış tıpış Beyazıt'a kadar gelmişler. Diyor ki o hoca kardeşimiz, yani hocanın parası vardı. Beyazıt Camii'nin yanında takke satan adamlar da vardı. Oradan ver şuradan bir takke deyip de ucuz bir fiyata bir takke alabilirdi hoca efendi. Ama öyle yapmadı. Ta Samatya'ya kadar benim iflahım kesildi diyor. Ta oraya kadar yürümekten, tekrar geri dönmekten. Bir takke için oraya kadar yürüdü. Neden yürüdü diye düşündüm diyor. Bana takkenin önemi anlatmak için yürüdü diyor. Yani bak, dinimizin adabına, ahkamına, emrine uymakta işte böyle davranmak lazım diye hayat boyu unutmayacağım bir ders vermek için yaptı bunu Allah-u Alem diyor. Maksadı buydu galiba diyor. Onun için takkeyle namaz kılacağız. Sarıkla namaz kılacağız. Cübbeyle namaz kılacağız. Kıyafetlerimiz İslami olacak. Efendim pantolonumuz şöyle tesettürümüzü sağlayacak tarzda olacak. Gömleğimiz ona göre olacak. Her şeyimiz İslami esaslara uygun olacak. Beğenmeyen küçük kızını vermesin. Kendisi bilir. Beğenmezse beğenmesin. Biz kimin beğenmesini istiyoruz? Biz Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin bizi sevmesini, beğenmesini, razı olmasını istiyoruz. Başkası bize hız gelir. Hiç aldırmayız. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ Müslüman kınayanın kınamasından korkmaz. Kınarsa kınasın. Ne yaparsa yapsın der, yapabilir. O güce gelmesi lazım Müslümanın içindeki imanın kendisine o gücü vermesi lazım. Yapamıyor, korkuyor, utanıyor. Sakal bırakamıyor, cübbe giyemiyor, şalvar giyemiyor, namaz kılamıyor, şu emri yapamıyor, bu işi yapamıyor filan. Zayıf Müslümanlar. Gördüğü bir kötülüğü ikaz edip söyleyemiyor. Kendisi bir kötülüğün içinden sıyrılıp çıkamıyor. Ailesine muhalefet edemiyor. Ailesine hakkı söyleyemiyor. Efendim, böyle çeşitli zayıflıklar birikiyor. Efendim, İslam devleti, İslam milleti, efendim, asırlar boyu İslam aleminin liderliğini yapmış bir ülke, bakıyorsun Gavuristan'dan farklı kalmamış. Her taraf perişan. Yani ahlak bakımından, adab bakımından perişan oluyor. Her şeyimize dikkat edeceğiz. Yani hiç taviz vermeyeceğiz. Katiyen taviz vermeyeceğiz. Gayet efendim örfümüze, adetimize, töremize, dinimize, imanımıza son derece sadık ve bağlı olarak yaşayacağız. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Üçüncü hadisi şerif. Yani rivayet. Kâne yelbesün ni'âle sibtiyyete ve yusaffiru lihyetehu bilversi ve za'ferani. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mübarek alim oğlu Abdullah İbn Ömer. Ki bu İstanbul'un fethine kadar yürümüş gelmiş mübarek. Ta oralardan sefere iştirak etmişler. Yani bir buralara kadar gelmişler bu mübarekler. Allah şefaatlerini erdirsin. Rivayet ediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne yelbesün ni'ales siddiyete. Peygamber Efendimiz iyice böyle kazınmış, tüyleri çıkartılmış, terbiye edilmiş, yumuşacık, güzel efendim deriden yapılma ayakkabılar giyerdi. Giyerdi ve sakalını zerf ve zaferan ile sarıya boyardı. Boyardı yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem güzel kokması için hem de böyle cemaline cemal katılması için, güzelliğine güzellik eklenmesi için böyle şey yapardı, giyinirdi ve böyle boyardı. Geçen haftalar söylemiştim, birisinin elinde emanet bir efendim şey, asil bir aileden, bir sülale-i mübarekeden efendim bir kimse getirmiş bu Hırka-i Şerif Camii'ne acaba vakfedebilir miyim, verebilir miyim mi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle güzel bir böyle pabucunu getirmiş diye söylemiştim size. Bize de nasip oldu, örtüleri açtık açtık, mübarek pabuçlarını öptük, başımıza, alnımıza koyduk, nasip oldu. Allah sizlere de nasip etsin. Efendim, hakikaten ince kumaş şeydendi böyle, deriden, güzel deriden yapılmıştı. Bize nasip oldu elhamdülillah. Sakalı şerifi de efendim Ramazan'da burada şey yaparken, öptürürken cemaatimize efendim şöyle dikkatlice baktım, sarı renkliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sakalı ummiyetle siyahtı. 13-15 tane 20'den az beyaz tüyü vardı diye rivayetlerde geçiyor. Bu sarılık nereden diye düşünüyordum kendim. Şimdi cevabı burada karşıma çıktı. Zaferanla, safranla sarılın diye boyarmış Peygamber Efendimiz. Onun için öyle kırmızı kırmızı, sarı sarı şişenin içinde gözüme ilişmişti. Efendimiz boyaması dolayısıyla demek ki öyle sarı bir tavır da aldığı anlaşılıyor. Zaferan biliyorsunuz bu bir çeşit bitkidir. Tatlının içine konulur. Hem bir güzel koku verir hem de sarı renk verir. Safranbolu civarında filan çok yetişirmiş etilen. Hatta Safranbolu zaferan boli demek. Yani zaferan şehri demek. Yani bizim o taraflarda çıkarmış. Şimdi de o zerde dediğimiz yemeğe katıyorlar ya, hakikisi katılırsa zerdenin içine o katıldığı için zerde sarı renkli oluyor. Zerde Farsça'da zerd kelimesinden geliyor. Zerd sarı demek. Zerde de sarı renkli tatlı demek oluyor. Yani içine zaferan katıldığı için hem bir güzel nefis kokuya sahip olmuş oluyor hem de rengi sarı, açık böyle güzel bir sarı renk almış oluyor. İşte Efendimiz o zaferanla ve zerdle mübarek sakallarını boyarmış ve güzel dibagatlanmış, terbiye edilmiş, deriden yapılmış yumuşak Yemen işi terlik ve ayakkabı giyermiş. Kâne yelhazu fis salati yeminen ve şimalen ve lâ yelvi unukahu halfe zahrihi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin namazda sağa sola bazen baktığını efendim fakat başını arkaya çevirmediğini, arkaya döndürmediğini bu rivayet söylüyor. Kâne yelhazu yani lahza şöyle bir ancık sağa ve sola baktığı olurdu Peygamber Efendimiz'in. Kim bilir gördüğü hangi müşahededen dolayısıyla, müşahede dolayısıyla sağa veya sola baktığı görülmüştü. Ve la yelbi unukahu halfe zahrihi, yalnız başını boynunun arkasına doğru çevirmediği burada özellikle belirtiliyor. Tabi Peygamber Efendimiz'in bir başka adeti daha var. Bu namazda. Bunu biraz daha izah edeceğim. Efendimiz arkasına dönmez. Öyle bir huyu vardı. Hiç arkasına dönmez. O hicret zamanında Ebu Bekir Sıddık ile yolda giderken arkadan düşman atlısı kovalarken Ebu Bekir Sıddık Efendimiz korkudan şöyle dönüp bakıyordu, endişe ediyordu. Yetişirse bu melun Peygamber Efendimiz'e bir zarar verirse diye o öyle dönüp dönüp bakıyordu. Efendimiz hiç arkasına bakmaz. Bakmadan yürüyordu. Adeti değil. değil yani. Arkaya bakmak adeti değil. Döndüğü zaman ve izel tefete iltefete mean. Efendimiz bir tarafa döndü mü tüm vücuduyla dönerdi. Şöyle yani baş döndürerek değil de teveccüh buyururdu yani. Her iki, bütün vücuduyla döner. Birisiyle konuşacaksa öyle konuşurdu. Arkasına bakmazdı. Peki arkasına bakmadı da hocam merak ettik. O atlı eline mızrağı almış, kılıcı çekmiş, efendim öldürmeye kastetmiş, arkasından at süren atlı acaba yetişti mi hicrette Peygamber Efendimiz'e? Hayır. İki ayağı atının kuma bir battı, bir tökezlendi, bir takla attı herif aşağı. Ondan sonra toparlandı, tekrar atın ayaklarını oradan çıkarttı, akıllanmadı bir seferde. Tekrar atına bindi, tekrar Resulullah'a kastedecek, yani de cahil adam. Tekrar Resulullah'ı elde edecek de mükafata nail olacak, tekrar atına bindi, tekrar dıgıdık dıgıdık kovalarken bir daha battı, bir daha yuvarlandı. O zaman aklı başına geldi, yani bu işe bir başka manevi bir sebep olduğunu o zaman anladı. Ama Efendimiz arkasına bakmaz. Namazda o tarafa o tarafa baktı. Evet, bakıyor. Bizim namazda bakmamız gereken yer kıyamdayken secde mahallimizdir. Ayaktayken secde edeceğimiz yere bakarız. Başka yere bakmak doğru değildir. Vücudun tümüyle kıble tarafından başka tarafa dönmesi namazı bile bozar. Başka tarafa herhangi bir şekilde bir gözü kayıp bakmışsa derhal kendisini toparlaması lazım. Fakat Efendimizin bakması sanıyorum manevi bazı müşahedeler içindi. Hocamızın da öyle halini görürdük biz. Hocamız rahmetullahi aleyh namaza dururdu evde. Böyle biz korkardık. Gözleri böyle dönerdi yani oraya oraya dönerdi ama sanki kendisi vücudun içinde değil gibi olur. Sanki gözleri serbest kalmış boşta gibi. Kim bilir kalkıp da Kabe'de mi kalardı, ne yapardı yani bilemiyoruz ama bir gariplik olduğunu sezerdik ve ürkerdik yani o tavrında. Bakardı ama görmüyor gibi bakardı. Döndürürdü gözünü ama bir başka türlü döndürürdü. Demek ki o onların ruhları neleri müşahede ediyor, nerelere gidiyor, tarfetül ayında nereleri geziyor, nasıl oluyorsa başka şeyler olduğu için olabiliyor bu gibi haller. Kâne yelihi fî salâtin ricâlu sümmet sibyânu sümmen nisâ'u. Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'in namaza durduğu zaman mescidinde hemen arkasında erkekler dururdu. Adamlar dururdu. Sümmet sibyânu, onun arkasında çocuklar dururdu. Sümmen nisâ'u, en geride de kadınlar dururdu. Yani arada çocuklar, en geride kadınlar dururdu, arkada kadınlar dururdu. Şimdi biz nasip oldu, bu İskenderpaşa Camii'nde hocamız emretti, hizmet etmeye başladık. Benim burada ilk garibime giden şey, kadınların abdest alması için bir yer yok, namaz kılması için bir yer yok. Kadın ta Adapazarı'ndan kalkmış gelmiş, Konya'dan gelmiş hocamızı efendim ziyarete vesaire, namaz kılacak, namaz kılacak yer yok. Kapıdan içeri girmesi lazım. Buradan yukarıya çıkması lazım filan. Biz ilk iş olarak hemen bir kadınlar yeri tesis etmeye çalıştık. Şimdi işte yan taraftaki evleri satın aldık. Siz aldınız yani. Sizin sayenizde ben size naklettim. Efendim yardım edenler etti. Allah ecirlerini çok etsin. Yan tarafı yani bizim bu camimiz 8 misli büyüdü. 8 misli büyüdü bu camimiz. Sizin sayenizde. Belki daha fazla. Yan tarafı aldık. Şimdi yan tarafın direklerinin arasını şöyle raylı şeyle kapılarla kapatacağız. Yani cumalarda, bayramlarda kapıları açtığımız zaman kadınlar kısmında da erkekler şey yapabilsin, kılabilsin diye. Sahil zamanlar kadınlar orada namaza durabilecekler yan tarafta. Efendim, alt katıda kadınlara tahsis ettik. Kocaman mekan böyle. Doğsunlar, dinlesinler. Allah'ın emirlerini, ayetlerini dinlesinler. Namazlara dursunlar. Şimdi hocamız zamanında böyle şey yoktu diyenleri duydum ben. Yani cemaatten bazıları böyle, hocamız zamanında böyle şey yok. Şimdi hocamız zamanında yoktu ama hocamızın gönlü nasıldı? Hocamız rahmetullahi aleyh yanındaki evlerin alınmasını söylemiş de alamamışlar. Alın bu evleri demiş. Katın camiye demiş. Şu öndeki köşedeki arsaydı kaç defa söylendiğini hatırlıyorum. Şu arsayı alın. şu arsayı alın dediler. Belediyeden alamadılar o arsayı. O arsa şimdi oldu 4 katlı apartman. Hadi bakalım o apartmanı alacağız diye zorluk çekiyoruz. Parasını ödeyemiyoruz. Alamıyoruz. Bak hocamızın al dediği şeyi yapamamış cemaat. Yavaş yavaş oluyor. Yani hocamız istemediğinden değil. Şimdi kadınların abdest alma yeri var. Erkeklerin abdest alma yeri gelişmemiş. Avlu girintili çıkıntılıydı. Efendim ayak takılıyordu. Mahmut hocamız Allah selamet versin. Bir kış gününde alttaki merdivenler buz tutmuş, kaydı, ayağını kırdı. Kaç gün hasta yattı Mahmut Bayram hocamız. Allah uzun ömür versin, afiyet versin. Merdivenler böyle şeydi. At sütü gibi, balık sütü gibi kamburdu. Hepsi sayenizde böyle yardımlarınızla intizama girdi. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bir söz, yani kadınlar bid'at değil mi? Nereden çıktı bu? Bid'at değil. Kadınlar camiye gelecek, İslam'ı öğrenecek, hadisleri öğrenecek, ayetleri öğrenecek. Peygamber Efendimiz'in bakın, mescidinde sırayı anlatıyor ama biz ne anlıyoruz buradan? Mescid-i Nebevi'ye kadınların geldiğini anlıyoruz. Şimdi ben geçen gün Fatih Camii'nde bir cenaze namazı kıldım. Efendim bir kardeşimizin biraderi rahmeti rahmana kavuşmuş. Allah şimdi geçmişlerimizle beraber cennetlik etsin. Namaz kıldım. Oradan arka kapıdan dışarı çıkıyoruz. Kadınlar orada durmuşlar. Efendim çeşit çeşit başörtüler örtmüşler. Erkekler onlara bakıyor. Onlar erkeklere bakıyor. Koca Fatih Camii'nde bir kadınların namaz kılacağı bir ayrı yer yok. Olmaz. Şöyle bir bölmesi olması lazım. Kafesi olması lazım. Görünmemesi lazım. Abdest alacak yeri olması lazım. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine kadınlar gelirdi. En arkada onlar dururlardı. En önde erkekler dururlardı. Erkeklerin arkasında çocuklar dururlardı. Sıra ne kadar güzel, ne kadar hikmetli, ne kadar güzel. Bizim camimizde de elhamdülillah bu imkanlar sağlandı. Eksikleri var. Şimdi benim niyetim şu sağ taraftaki çok katlı yaptık sağ tarafın üst tarafını, orayı Kur'an kursu yapacağız. Kız kursu mu yapalım, erkek kursu mu yapalım diye onun düşüncesindeyiz. Erkek kursu olursa caminin içi efendim şey gibi olur, Kur'an bülbülleri dolar, hepsi cıvıl cıvıl efendim Kur'an-ı Kerim şey yaparlar. Kız Kur'an kursu olursa oradan yetişen kızlar da böyle alim, fazıl, buradan böyle söylenilen şeyleri duya duya yetişmiş olurlar. Gittikleri yerlerde İslam'ı anlatırlar kadınlara. Allah'ın dini her yere efendim iletilmiş olur. İnsanlar İslam'ı öğrenmiş olurlar diye düşünüyoruz, seviniyoruz. Gene tabii bütün gücünüzle yardım etmenizi diliyoruz. Diğer rivayete geçiverelim bu izahtan sonra. Allah yardım edenlerin hepsinden razı olsun. Küçük büyük efendim, tabii külliyetli yardım etmek lazım ki işler çabucak bitsin. Kapıda beni şimdi Hacı Osman Efendi sıkıştırdı, yakaladı. Diyor 7 milyon borcumuz var. Mermerci mermerin yarısını getirmiş, yarısını getirmemiş diyor. Parasını tam vermediniz diye. Yani yanında ihtiyat payı tutuyor diyor. Bizim cemaat, yani aklıma şey geldi. Demiş ki eski sadrazamlardan birisi, yani bu millet dilerse donanmasının efendim gemilerinin yelkenlerini atlastan, halatlarını ibrişimden yapabilir. Yapar yani, milletin hayır duygusu elhamdülillah kuvvetli. Onlar efendim donanmamızı yakmışlar bir yerde, kısırmışlar. Böyle hareket halinde değilken yakmışlar cayır cayır. Osmanlılar da gitmişler Kıbrıs adasını almışlar o zaman. Kıbrıs'ı fethetmişler. Diyor ki sadrazam o gavur elçisine, siz bizim donanmamızı yaktınız ama bu diyor sakal tıraşı gibidir. Kökü bizde ya, çıkar gene. Yani sakal tıraş edersin, sakal gene çıkar. Siz bizim sakalımızı tıraş etmiş oldunuz, daha gür çıkar. Bu millet öyle donanmalar yapar ki efendim yelkenleri atlastan olur, halatları ibrişimden olur. Fatih Sultan Mehmet zamanının en büyük donanmasını yapmış mübarek. 29 Mayıs'ta burada kutlamasını yaptık. O münasebetle ben biraz tarih kitaplarını karıştırdım konuşma yapayım diye. O zamanın en büyük deniz kuvvetlerine sahip olan devleti Venedik'iymiş, İtalyanlarıymış. İtalyanları da geçmiş, dünyanın en büyük deniz filosunu yapmış Fatih Sultan Mehmet. Biz niye yapamayalım? Biz de yaparız. Misafir odamızda şey olmaz, koltuk olmaz. Efendim büfemizin içinde ıvır zıvır efendim işe yaramaz antika mantika bilmem bardak, çanak, çömlek onlar olmaz. Sade giyiniriz, bir kat giyiniriz. Allah'ın yoluna, Allah'ın hizmetine, Allah'ın dinine veririz şeyleri. Gene her şeyin alasını yaparız. Filoların en büyüğünü yaparız. Hava filolarının en kuvvetlisini yaparız. Deniz filolarının en kuvvetlisini yaparız. Tepeden tırnağa biz ordu milletiz biz. 55 milyonluk bir orduyuz biz burada. Kadınımızla savaşır, çocuğumuzla savaşır, ihtiyarımızla savaşır. Aksakallımız gencimizden daha güzel savaşır. Biz Müslüman olursak bizim önümüzde kimse duramaz da onun için herifler bizi İslam'dan soğutmaya çalışıyorlar. Var güçleriyle İslam'dan soğutmaya çalışıyorlar. Seks, eğlence, gazino, efendim zevk, safa, efendim kumar, içki, fuhşiyat, kokain, eroin, bilmem ne, bilmem ne. Güya haber veriyormuş gibi gazete, haber veriyormuş gibi yazıyor. İşte şu malzemeyi koklama suretiyle gençler kafalarını buluyorlarmış diye. Maksat yani gençlere onu öğretmek. Bak bunu koklarsanız böyle kafayı bulursunuz diye. Fitne yapıyor alçak. Fesadından yapıyor yani. Biz de ne yapacağız? Biz de namuslu olacağız. Çocuğumu 15 yaşında evlendireceğim, harama, harama kaydırmayacağım. Genç yaşında evlendireceğim, hiç efendim günah işlettirmeyeceğim, takva ehli olacak, pırıl pırıl Müslüman olacak. 55 milyon, 60 milyon tepeden tırnağa mücahit bir millet. Öyle olacağız. Allah bizi dünyaya meylettirmesin, şehitlik duygusunu gönlümüzden çıkarttırmasın, şehit olma arzusunu, aşkını, şevkini bizden eksik etmesin. Çünkü şehit olma duygusu olmadan ölen insan münafıklık üzere ölürmüş. Allah yolunda ölmek isteyecek insan. Canını feda edecek, yer arayacak insan. Hakiki Müslümanın vasfı o. Gelelim diğer hadisi şerife. Kâne yemsahu alâ vecihihi bitarabi sevdihi fil vudu. Muaz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen elbisesinin, uzun tabii elbisesinin bir tarafıyla şöyle şeylerini silerdi. Yüzünü elbisesinin ucuyla, eteğiyle silerdi diye bildiriyor. Peygamber Efendimiz bazen güzel havalarda abdest aldıktan sonra hiç şey yapmazdı, o serinlik olsun diye hiç silemezdi. Bazen havlu gibi herhangi bir şeyle silinirdi, bazen de baktı havlu yok, bir şey yok, hava serin, o üşüyecek, kim bilir o zaman o şart neyse, o anın şartı neyse, o zaman da elbisesinin bir ucuyla efendim mütevazi ane kurulanı verilmiş. Çünkü abdestin suyu temizdir, bir mahsur yok, o suyu almış oluveriyor. Kâne yemşi meşyen yu'rafu fihi ennehu leyse bi acizin ve la kesran. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri efendim yürürdü ama nasıl bir yürüyüşle yürürdü? Yemşi meşyen öyle bir yürüyüşle yürürdü ki yu'rafu fihi ennehu leyse bi acizin ve la kesran. Bu yürüyüşe bakan insan bu zatın aciz ve tembel bir insan olmadığını anlardı. Canlı bir yürüyüşle yürür. Efendimiz yürürken nasıl tahmin ederdiniz bilmiyorum bu rivayeti duymadan önce. Gözünüzü kapattınız. Acaba Resulullah Efendimiz nasıl yürürdü diye düşününce belki ağır yürürdü diye düşündünüz yani. Efendimiz peygamber olduğuna göre şöyle vakur ağır ağır yürür diye belki düşündünüz ama öyle değil. Efendimiz canlı yürürdü. Hatta yokuş aşağı giden bir insanın hızlı seyirtmesi gibi yürürdü diye rivayet var. Yetişemezlerdi yanındakiler kendisine. Aciz bir insan, tembel bir insanın yürüyüşü gibi yürümezdi. Salınmazdı, sallanmazdı. Böyle seyirterek yürürdü. Azmi ve şeyi, enerjisi yürüyüşünden sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin belli olurdu. Yürüdüğü zaman yürüdüğü insanların arasında herkesten uzun boylu görünürdü efendim. O da onun bir mübarek özelliğiydi. Tüm insanların arasından yek böyle bir tane görünürdü. En uzun boylusu gibi, selvi gibi efendim öyle görünürdü boyu. Kâne yenamu hatta yenfuha sümme yekumu feyusalli ve la yetevabba. Ayşe anamız radiyallahu anh'a rivayet etmiş. Efendimiz uyurdu ve nefesleri böyle duyulurdu diye, böyle nefesleri belli olacak şekilde duyulurdu. Sonra kalkardı, namazı kılardı abdest almadan. Şimdi rivayet böyle Ahmed İbni Hanbel'den. Aşağıdaki izahat şöyle: yani yenfuhu ve huve sacid demiş izahatta, şerhte. Yani secdeye yatardı Efendimiz, uzun secde ederdi. Bazen bir gecenin yarısında bir secde, öteki yarısında bir secde ettiği var. Secde hali, kulun Allah'a en yakın olduğu zaman olduğundan öyle uzun secdesi vardı Efendimiz'in. Bazen ve huve sacidin demesi izahatta, Müslim böyle izah etmiş. Yani namaza indiği zaman rükû secdesinde böyle nefesleri uyuyor gibi bir his verirdi kendisine, dinleyen, bakan insana uyuyor hissi verilirdi, ama namazdan gene kalkardı, namazını tamamlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu neyi gösteriyor? Uyumadığını gösteriyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sair zamanda, yatağa yattığı zamanda gözleri uyurdu, kalbi uyumazdı. Efendimizin özelliği oydu. Gözleri kapansa, uyusa kalbi uyumaz. Bu namazın tabii uzunluğundan dolayı böyle derin nefes alma hali duyulurdu. Secdeden kalkar gene namazı tamamlardı. Namazın içinde olurdu diye izahat böyle. Aşağıdaki izahat, açıklamalar, kenara yazılmış şeyler bu tarzda. Abdest almadan şey yapardı, çünkü abdesti bozulmuyordu. Zaten insan efendim böyle bir yere dayanmadan, oturduğu yerden mesela şöyle oturmuş, hiçbir yere dayanmıyor. Kendinden geçse, uyusa uyansa abdesti bozulmaz. Çünkü bir yere dayanmıyor. Bir yere yaslandığı, dayandığı zaman uyursa bozulur. Dayanmadığı zaman bozulmaz. Bu secdede diye, secdeye vardığı zaman böyle biraz uyuklama hali, sesinden, nefes almasından öyle bir hal efendim duyulur. Fakat kalkar namazını gene tamamlardı dediğine göre demek ki uyumuyordu. Demek ki o halde neleri müşahede ediyordu. Kulun Allah'a en yakın olduğu zamandır secde hali. Bir de hoşuma giden bir rivayet var. Yani Rahman'ın ayaklarına kapanmak gibidir secde. Ne güzel şeydir. Namazda Allah-u Ekber diyorsun. Rahman olan Allah-u Teala Hazretlerinin ne güzel haldir secde hali. Allah-u Teala Hazretleri bizi namazdan, niyazdan, secdeden, rükudan uzak etmesin. Evlatlarımızı da. Nihayet sonuncu hadis-i şerifi okuyacağım. Efendim önümüzdeki haftaya kalmış oluyor şeyin bitmesi. Ama önümüzdeki hafta galiba bir şeyler hazırlayabilirsek size, bir şeyler dinletmeyi düşündüğüm için önümüzdeki haftaya bırakmayı düşünüyorum. Nöbet bende değil ama bakalım. Öbür kardeşlerimde olmasına rağmen bir çaresini düşüneceğiz. Kâne yenzillu minel minberi yevmel cumaati feyükellimuhu racülü fil haceti feyükellimuhu sümme yetekaddemu ilâ musallahu feyusalli. Birçok sahih kitaplarda rivayet edilmiş bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cuma günü minberden hutbesini bitirip inerdi. Adam ihtiyacını söylemek için gelirdi Efendimiz'e, konuşurdu. Söylerdi. Efendimiz de ona cevabını verirdi. Sonra yürür, namazını kılardı. Yani minber ile namaz arasında böyle konuşma olurdu. Bir mahsur yoktu. Mahsur olmadığından Efendimiz o konuşmanın arkasından namaza dururdu denmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine en güzel tarzda ittiba eyleyenlerden eylesin. Böylece Resulullah Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Kendisinden dünyada uzun seneler, uzun asırlar sonra geldik, yaşadık. Ahirette kendisine komşu olmayı, meclislerine ermeyi, cemalini görmeyi, kelamını duymayı nasip eylesin. Firdevs-i Ala'da Efendimiz'e cümlemizi komşu eylesin. Fatiha-i Şerife Maal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La melikül hakkul mübin, Muhammedur Resulullahi sadıkul vaadil emin, sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الأعلى الوحاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين عجزانه ناشزانه yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 6 adet hatmı Kur'an-ı Kerim'i, 4400 adet salatı tesriciyeyi, cümle hayratımızı, hasenatımızı, şimdi yapmış olduğumuz hatmi hacegânımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabulüyle makbul eyle ya Rabbi. Bizlere fazl-ı kereminden, gayb hazinelerinden ecr-i cezil, sevab-ı kesir ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden ve bu hatimleri okuyan, bu salatı tefriciyeleri çeken, bu hayırları hasenatı yapan kardeşlerimizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in o şefaati uzmasına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. İltifatına mazhar eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle etbaının, ahbabının vesaire enbiya ve mürselin, salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain hazretlerinin ve cümlesinin âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ve hasreten Peygamber Efendimizin hakiki varisleri, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin, mürşidin-i kamilin-i mükemmilin hazretlerinin Ebu Bekr-i Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen, kendisinden feyze aldığımız hocamız Kutbul Aktaf Muhammed Said-i Bursevi hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle Turuk-u Aliye'miz silsilesi mensuplarının ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. O mübareklerin himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Füyüzat ve kudusiyat ve berekatlarından cümlemizi müstefiz ve müstefiz eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ve hasreten Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ve mübarek ordusu mensuplarının Akşemseddin Hazretlerinin ve bu beldede metun bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın ve sair-i Enbiya'nın ve Ebu Eyyub el-Ensari ve sair sahabe-i güzinin ve cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve hasreten İskender Paşa Hazretlerinin ve şu caminin yapılmasına, genişlemesine, tecdidine, tamirine küçük büyük yardım edenlerin cümlesinin kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin cümlesinin dünya ve ahiretlerine hayır eyle ya Rabbi. Kendilerine bu hediyeleri gönderdiğimiz mübarek mevtamızın, müminin-i müminatın kabirlerini şu hediyeler ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Beşer olmaları dolayısıyla dünyadayken işlemiş oldukları kusurlardan, hatalardan, kabirlerinde azap görenleri varsa azaplarını lütfen ve keremen def'u ref'u izale eyle ya Rabbi. Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenata tebdil-ü tahvil eyle ya Rabbi. biz ümmeti Muhammed'e de ya Rabbi Peygamber Efendimizin yolunda yürümeyi nasip eyle. Tevfikini refik eyle. Şu hatmini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına en güzel tarzda uymayı cümlemize nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Kur'an-ı Kerim'in ehli olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile ahlaklanmayı cümlemize ihsan eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini ihya etmeyi ve böylece yüzlerce şehit sevabı kazanmayı cümlemize ayrı ayrı nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi hep senin sevdiğin mümini kamil kullar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizim neslimizden şaşıran, sapıtan, doğru yoldan çıkan, dalalete düşen kafir, fasık, müşrik, münafık, zalim getirme ya Rabbi. Kıyamete kadar neslimizi hep mümini kamil salih kullar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Müşkil işleri olanların işlerini hallü asan eyle ya Rabbi. İmtihana girecek kardeşlerimiz üstün muvaffakiyetler ile muvaffak eyle ya Rabbi. Cümlesine hayırlı tahsiller, tahsillerden sonra hayırlı hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlar arasındaki tefrikaları, çekişmeleri izale eyle ya Rabbi. Müslümanları birleştir ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle ya Rabbi. Müslümanları kafirlere galip ve mansur ve müeyyed ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, belalardan, zalimlerin, fasıkların, müşriklerin, münafıkların, kafirlerin, düşmanların istilasından, galebesinden mahfuz eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtar ya Rabbi. Esir kardeşlerimizi hürriyete vasıl eyle ya Rabbi. Mahpus kardeşlerimizi hapisten halas eyle ya Rabbi. Mağdur ve mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin dinini dünyanın her yerine yaymaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in aziz olduğunu, İslam'ın her yere yayıldığını görmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü, malımızı, mülkümüzü, her türlü müktesebatımızı dini mübini İslam'a hizmette kullanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize hayırlı ilimler nasip eyle ya Rabbi. Bu ilimleri senin yolunda hayrat-ı hasenat yapmakla, salih ameller işlemekle değerlendirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı, verimli, sevaplı, ecirli, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Ömrümüz sona erdiğinde cümlemize ya Rabbel Alemin, imanı kamil ile sevdiğim bir amel üzerindeyken, sevdiğim bir yoldayken, abdestliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye kelime-i şehadet getire getire ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında haşr eyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarından, endişelerinden, korkularından, tehlikelerinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Bizleri zikrin bereketiyle, kardeşliğin bereketiyle, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenen has kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Fatiha-i Şerife, maal besmele.